مثل الذين ينفقون اموالهم دا بل باب ده ها مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دا بیم باب شروع شو دا باب چکم ده نو دا چلیگی مخ کی تر 274 نمبر آیات پوری 200 او وصلو رو یایم آیات پوری فدی بعد کسی اس تے انفاق کا مسئلہ اول کہتا ہے دعوت انفاق کو شو کہ انفقوا مما رزقناکم خرچہ کا وہی اس دے تو کہ خرچہ بسنگا کی تے خرچی بس ترتیب ہوئی نو فدی بعد بتا تا سالور مثال نہ ذکر کئی وہ سالور بر تسن ذکر کئی مثال نہ انفاق او در تو ذکر کئی 15 شرائط دے پارہ دے قبولیت انفاق او شفق بر ذکر کئی فوائد دغه امور متعلقه بالانفاق سشی اغا کارونا چغال انفاق تر متعلق مدا بر ذکر کئی دا بس دای خلاصه لاند سشو پوش 4 5 4 5 ها دای لاند خلاصه شو پوش سلور مثال ندی 15 شرایط دی او شفق کوم دغه نور امور دی متعلق انفاق کو سنگ سلور مثال ندی سالور مثال نہ کہتا سو گرے یو مثال دے مثال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دو سو کا ساتھ کی بیا دویم نمبر مثال چکم دے اگ بیا پر 264 کے دادا کے 264 کے او کلذی ينفق ماله رعاء الناس منی تا تو لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى کلذی ينفق ماله رعاء الناس دا بیل مثال کا اثر دے او مثال سر دے او پکا دریم نمبر مثال دے مثال الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله خیال مودے سلورم نمبر مثال دے ایوت دو احدکم ان تکون له جنتن دا بغیر دا غنہ دے دا کافو دے مثالون دے دا سلور مثال دے سلور مثال نو لے ذکر کئی وے دا سلور مثال نے ذکر کئی کہ دو مثال نہ دے انفاق شرعی دی دو دے غیر شرعی نو یو کافی نو یو یو وے نہ کنا دو چے دے انفاق شرعی دی باقی کہ یو دا اللہ پلا رکھے انفاق تے جہاد یو بغیر جہاد کے انفاق دی چکم غیر شرعی دی غبی دو قسم دی یو دا اول نے نیت خادر ریایی صحیح شو کنا دویم نمبر سالی اگر چی اول خو صحیحو خو لیکن روز تو پاخیر رکی خراب شد اگر مثال دی نو دا دو مثال دی نزکر آنا صحیح شو فدی میانس کی 15 شرائط تی 15 شرائط تو که اول دو شرائط تی کم دی اگر پا آیت نمبر 272 آت کی دی ثم لا یتبعونا ما انفقوا منن ولا اذن و دو تو بات آپ کی اول کی دو میں آپ کو بول رہی خوش ہوئی من او آزاد سلبی شرائط تھی صدقہ پر قبلی کی انفاق پر قبلی کی خود بادل بن کے چاہے تو پہ تکلیف لو مر کے داسو بیا اور پسی چکم دے نو دریم نمبر شرط او سلورم شرط اگر بیا پہ آیت نمبر دی 265 کی و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله خرچہ بکے خود اللہ در رضا دے پارا بے کی وتثبيتا من انفسهم دخل جنن بر التصديق وي ندا سديد ادوشو ندا سلور مش ادغش شرائط شو بينزن شرط بروز تراشي يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم روز تراشي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 277 كي عمدا خمال خرج كوا او دغا خراب مال ما خرج كوا داسو داغي نفس بیا د 278 نو به شروع شي بیا امور متعلقه شروع شي چې ګورا دغه کوم دینو صدقات کوي هغه متعلق امور دي شپه امور دي او دا برسي کی بیا تر آغا داغ پوری علیم پوری تر آغا پوری دا ولا خوفن علیهم ولا هم یحزنون پوری آغی پوری و بیا داسی داغ بیا شپک امور متعلق چا سر ذکر کئی دا انفاق سر دادو تا گوری مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال داغ کسان ينفقون اموالهم چه خرچ کئی مال نقفل في سبيل الله دا پار دا اعلا دا کلمة الله دا جهاد کی خلق کم خرچ کئی داغی مثال لے کما صدی حبت پا مثال داغ دانی دا انبتت چه غزر اغزرغن کی سب راوتو کئی سب عصنا بلا ووگی فی کل سنبلت پا هر وگی کم اتو حبت سلدانی والله یو ضاعف واللہ ترا دوچن کئی دا من دا پار داغ چای شاو چی را دیوشی والله واسع علیم اللہ تعالی فراخی کون کے پویا دے دا مثال چھ اس مثال کو تطبیق کے اورا سنگ مثال دے اے لے کدی مثال دا تے یو کوتے دا دانی مثال ور کو یو دانا رتا خوف ما کے واچولا دا غین اللہ تعالی سرا و باسن و بوتی و و دا گئے یو دانی نہ رو باسن اگر یو بوتے چ جوڑا چھا بیا کہے کہ و کیو و و کو کچ کم دے سر سر دانی نو و سوا شوی کلا کلا اللہ تعالی دے دینم پسیڑی کی بردا کو دا شدا مثال شو ممثل سره ممثل دا سره چیو سره دے اگر جی اگر تا روپے ور پر چہ دا واخل جہاد کلا رکھے خرچ کی کوشش یا علم کے بے خرچ کی نو دا مجاہد لگے فقیر بن یو گولے واغستا کوشش کنا ہاں اگے بن یو دا واغستا یو سفر پہ اوکلو یا دی طالب پہ سبق ہوئی بہر حال کرے اوکل نو پا اگے یو طالب یا یو دغو اگا مجاہد اگا مجاہد لگے دا چیو کافر ویشت کرن وہ کافراں لگے دو جن سے مسلمانان یا چی یو کافری ویش تو نفا کفار و رو براغ نلتا وو مسلمانان کم از کم اقل درجه اغا سشو اغا چی کم دنو اغا بچو اغا مخفوص پاتی شو یا دی یو طالبو دا دوار طرف تلگا وکنه دی یو طالب که علم دکا کم از کم وو شاگردانی شو دقا وو شاگردان اس هر یو زان تا سلسل شاگردان سلسل کسان تا دعوت ورکو یا اغاو مسلمانان چی شو اغای تر بیدا سی اولاد پیدا چی سو شو خدا ستا خبر لالا وو سو تا خبر او رسیدا ده ده اجر سمرا شو ده وو سو شو جا اللہ تعالی دو چنکی چالا چی اراده او شی او رضای او شی دا وی ولی او خوال چی وو نا دکا چی وو چی کم دکا نا دیتا عدد زاید وی خوشی سو تا وی عدد زاید وی یعنی چی اللہ تعالی خورکی خام خاضیات اجر اوس چې تکاله د الله په لار کې خرچه کوي کنه الله تعالی تا کم از کم اجر چې درکې کنه نو د وونه شروع کوي پښوی وو درجه اجر چې کوم دی هغه درکې نو دا غي نبی اسی واقعي سی واقعي الله تعالی پکې نور برکات مو واچي نو د الله په لار کې انفاق دا فواید دي ته دا مو چې ما یو روپۍ د 2 روپۍ د 3 روپۍ د 10 روپۍ د پدې بسو شي پدې باندې چې یو کار وشي کنه یو ټکه په سوب ځکه هغه یو ټکه چې څومره رسیدي دا ثواب دی ها دا طالب تجربه ورکړه اگر یو کسی پی یو کافر او جلو پاگی چی سمر فواید رازی پاگی کتوستا سواب دی ندار شده خجی اسے گو رہی دا مثال شو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ اس دا سکی دا اس داغی مثال ستی مدا او پدی که دو شرائط ذکر کئی دا قبولیت تنفاق آکا سام چی خرچ کئی مازن اقفل پلا رد اللہ کی جہاد کی ثم لا یتبعون ما انفقو بیا رستو نکی پا آغا پسی انفقو چی دوی خرچ کری دی رستو کئی ناغی پسی من ننزبادنا دا غدا اے چی آغا تستکیو ماتی تالا ٹو پیدا ماتی تالا بوٹانا رسول ہر وقت ورطا یادی دا سری دا من دی ولا اذن او نظرر ضرر سدی ضرر داده کنا چی دست چگو تیجی راشا زکاة نیبلی ورد در کرد هاو تو مطلب ماتر یو پند بوس راو پوشو کنا راچ ماتر پتی کی کارو کن دا سری دار پختنو کاری همیشه زکاة آقا سدی ورکی او دا سری یا ولا اذن ضرر داده ای چ خلق و تابعه داغه دشمنان ته وینه دلغه ما قبل اور بسوار کړی پوهشی دا خدای مسلمان هغه غریب دمر خپشی چې ور زما دشمن ما خبر کړي دا غریب دغه مجبور دی کنه نو داسې دم از غیره لهم اجرهم عند ربهم دوی لپاره اجر دې فنیز در خپل باندې ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم یحزنون او نو دوی غم جن کیږي دا یرو پنی چې ما تبا داسې نه چې اجر را لکم کی ولا هم یحزنون او نو چې کوم دنو پاینده که غم جنی که داستی نیچه دا عجر می ختم شی نقص میگی خواه قول معروف و مغفرتون اوز در توی و سنوار که کنا توی چه دو مطلب سوار که نو بیا پی خلق تنگی داغی ندا کار خلی قول معروف وینانه که و مغفرتون او بخن غختل خیرون دا بهتر دی من صدقت دا صدقینا یتبعوها ازا چه رستو کی گی اگی پسی ضرر اے چتو زیارت تو پس لگا ور کے کنا نو اول نو تخ خبر او کا یار مہربانی او کا بس نشم درخود یا علی بس اللہ دی وبخ اللہ کا دام خبر کا خدا صدقہ چ رستو پس بیا خلق تو ضرر ور کے نو داس دی دام کا وا ول تک ضرر وی منی وسر و نوی تک چ غمان کم ضرر راضی کنا سارے خفقی کن تے بیا تو تے یاد نو دا ضرر دی شامل دی پدی ول بندا بیا کو نو دا یو مانشوا دویو مانا دارا قول معروفون اغا وینانیکا والو چه امر بالمعروف که و خیر چه صدقی نشه کول تبلیغیان چه کم دنو اغا دیا دغیل زور ورکی سبحان اللہ دیر روان و مغفرتون او مغفرت سره مغفرتون و پتول حال ده سائل ده سائل اغا سوال اغا حالت پت که خلکو تا ما بیانا وان لانه را غلی اغا باز مانا زر روپی گفتی پوشو کنه نو خلکو تا حال کارا که نو غفر اصل تو پتاو ده توی و مغفرتون او پتاول حال ده سائل خیرون ده بهتر دی من صدقتن ده اغا صدقین یتبعوها ازا چو ورپسی کی گی روستو شا تا ضرار ده دین اغا خریخا والله غنی او بندی او ده مانا پا کم چا کرده چو وینا نیکا و مغفرتون پا خپلا پتیدل لا پتیدل تی در لقد صدقه مورکوا بس وته نی مای پوش نو هغه ته خدی او هغه صدقه مورکه چې رستو بسر کې zarar ورکی والله غنی الله تعالی به حاجت دې کته وا چې صدقه ورنکم بیا وداځي الله وې دا ماته ستاسو صدقه ضرورت نشته دې حلیم ول داسو چې صدقه نه ورکی ظلم کې یا zarar نه ورکی په صدقه باندې خلق وتا الله ورته سوال نه وای وې الله صبر ماته کنه یاره صبر وته کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتكم دا ما قبل تاکید دے او در توئی چ گورا پدی بانی تباکی گیو گے رست مثال در کئی لا تبطلوا صدقاتكم مباطل وئی ثواب دے صدقو خپلو مختم وئی ثواب دے صدقو خپلو بل مننے پس بعدن سرا وال عزا او پر ضرر سرا دینہ پتہ ولا گرے تے اعمال وئی خاص مخبطات کرے بعض اعمال پر بعض چارونو بانی بربادی گی ہاں بعض اعمال خدا سے چھا بغیر دے کفر نہ بربادی گی بعض اعمال دا دے کہ بابا کارون سره څه کیږي خبر باد شي لکه صدقې په تا چا پسې من شروع کو آزاد شروع کړه بس هغه لاړ ثواب دې ختم شي خجی کلذی ينفق ماله رعاء الناس او د دې مثال ورکې دا څوک چې داسې مال خرج کوي کنه وای دې مثال څه دی مثله مثال د کلذی فشان دا سړی دې ينفق چې خرج کوي ماله مال خپل رعاء الناس دې پاره د ځان خود له خلقو ته خلقو ته ځان خایخا ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان نه وروړي په الله او پورا درست نه باندې Allah pura dusta nai bani da kafir so bia no de gondi misal de de sadaqi sa sawab sta che sare riya karum de kafirum le is sawab mistare balki ulta pe azab de no da shanti de sok mana aza kai kana sadaqi pati ne de sadaqin so sawab mistare ya dare che kal ladhi yunfiqu mala riya an nas te dino kafir na murad wala yu'minu billahi wal yawmil akhir na iman kamil wo murad de iman kamil pa allah pa akhirat bandi nishtade uchi iman kamil nishtade anu ya khuda musliman de khoriya ikale da amal ko barbad chukana no dakka shan che sukda mana aza kai fa sadaqi pa sida dam amal sare barbad de kha usra da famasaluhu kama sali safwan no misal de di sari us da bal misal shuru دا مثال چه ده نو دا مثال بعض وی دا اولنی ممثل سره لگی کی لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعذا سوک چه من او عذا کئی کنن نو دا مثال داره سوک وی نو دا مثال المثال ده دا ریاکار سره دا مثال داره دا ریاکار مثال داغا من او عذا والا دا پارو خیال مکرو کنن ها دا مثال داغا دا پارو او دا مثال فمثلو هو چه ده نو دا دا ریاکار دا پار مثال ده خوص گورا فمثلو مثال دا داغا سری کمثل صفوانن فمثال داغا سده دا اغا تکی ده تا سوی سو تکا و توایی کنه صفوان اغا غط غط چه خویوی پوشو کنه خورا مورا پینیش ده خو علیه ترابن پلی بانه ده پاس خورا ده نور وچ کانه ده وچ کانه خو پاقی بانه ده پاس خورا راگه ده ده نو دهو لگی ده کنه پا دیکی اس نور سونوی دیکی داو کل چه ده سنی راگه کنه نو پا ده خوره که داو که هیرسناک سره ده او پا خوره ده تخمو کر چه بی کرو فاسابه وابلون نو قرسی ده ده کانی تا وابلون غطو ساستو والا باران فترکه سلدان پری خود ده خوایا مکمل لالت ده خوره تیو بایده تخمم ده لال پوشی ده پا که دبل توانی شد تخمم لال فایده مرانه لپل آسپانی ده سنگا چلو شد مزدوری و خدمت و غیم بکلال خواه اس داد ریاکار مثال چو لا يقدرون على شيء مما كسبوا طاقة قدرت نلد جغا کسان دا منو عذاوالا یا دا ریاکار سره على شيء ان پیاسیز بان مما دا غنا کسبو چی دوی کم کرده کم مزدوری چی کرده کم شیل چی خرچ کرده کنا اغا اس قدرت نلد جغا ملاس تراشی گرتا خودی ویسارو خودی خودی اس تاوانو نشی و تاوانو مشو دا سده دا مثال تاسو گو رئی د دې مثال د مثال سره څنګه تطبیق دی ریاکار سړی مثال داته دی چې لکه د دې نیت داته لکه وڅ کانې تا وڅ کانې ایس پای د نور کې د ایمان نشته یا د ایمان شه راغې تو خو مه وکړلو خرچې او کدای غد انفاق مثال شو اوس د باران سره د پر د ریا چې اوس د دینه پاتې څوکړه د پر ریا او کړه د پر غد غټو ساس کو باران نو چې هغه پر راغې کنا ریا پر اله نو هغه ار شی ولا یوړل بس مکمل تبع نامل فائدہ پاتې نشوا تاسو پوه شئ کنه یا وای د دې تاریخ په لنی سال د دې شین کانی دی خبر اورئ دی د خپل شین کانی دی نو خپل شین کانی مطلب دار چې دې فائدې شي په خبر اورئ دی او دغه نفقه چې د کړي د کړه د نومو مشوي له لګډیرو نو دا سره د خپل پاتې د کړه خوري پروت تے خاور ونے پہ پروت تے خلق تا حق کاری ویلا کز مکرہ او حق دغد فائدہ والا زائد سڑی تے خلق تے فائدہ سڑی اخکاری کوچے کلا دے حقیقت خلق تے راہ کاری جی پر یا سر لگا غد بہران چ پیوشی نو مکمل شین کان رہ ہوا تو اجے کہ اس نہیں سر اس خیر تے نہیں سر اور کہ دے خدا غار کا دا کو تے دس کول دے بل سر پارے کول اس تے اگ مقصد نہ پورا کی گرے گئے اور پنچ تن ور تے ہاں دا مطلب شو نو دا دات مثال ہم لگی اسیں لگی والله لا یہد القوم الکافرین اللہ تعالی ہدایت نہ کئی دا معنی مرادی اللہ تعالی ثواب نہ ور کئی دا اعمال قوم کافرانو تا کہ کفر سو کئی اگر اللہ تعالی دا عمل نو ثواب نہ ور کئی زکہ چ عمل صالح بغیر دا عقیدہ صحیحین نہ قبول لگی ہاں دا یاد ساتئی ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا خلق چ خرچ کئی مال نہ قبول ابتغاء مرضات اللہ دا تا پار دا طلب درزا دا اللہ دا مثالم پیش کئی پدی کہ جو شرائط ہم ذکر کیگی چ یو بس طلب درزا دا اللہ بل وتثبیتا من انفسهم تصدیقا من انفسهم تے تصدیق کئی دا خپل جنن چ اللہ و ما تر دی ثواب را کئی کوشش کلک پی پگڑ کی کما تلی جنتن دا مثال پشان دا باغ دے بے ربوتن چ پاغ سربز مکئی بے ربوتن وجہ تس مکنا سربز مکئی اصابها وابلن ورسی گی گی تغٹ ساس کو باران فاتت اکلها نو ور کئی دا می وحفل ضعفین دو چندا غلط دو چندا ور کئی فئن لم یصبها کچرتا ونرسی گی تغٹ باران وابلن غٹ باران فطلن فطلن یکفی نو دید پارا شبنم کافی دے پوشوی دامل کافی دے والله بما تعملون بصیر اللہ تعالی فاستا سو عملنا کوئی بصیر لدن کے دے تطبیق دی مثال دے مقصد سرو کا مثال دا غسلی چھ دا اللہ دا رضا دے پارا دا کئی سکی خرچہ کئی او زڑا کی تصدیق شترے نو دا اللہ دا رضا مثال دا تے دے لکہ دا باران مسجد دے باران خبر ہو سی دے کنے دا باران باران او دا زڑا کی تصدیق او کلکوال ایمان او اخلاص اگر دا سی دے لکہ پس مکہ کے خپل سو ربوالے ربوا بعضی وی دا اوچت از مکہ نو لکہ اوچت از مکہ خواہے لب بے فائدے گلتی بھی کوئی نہ دا عربو کنچت از مکہ خی ہم گو دو رب مزا ربوی معنی قرآن کے بلم راغلے وربت و انبتت ربوا سربیز مکہ توی اگر از مکہ چھ آگئی کے خور دی رئی نمی پکیوی کے خیال مکڑی کنا دی رضیت او چھ نی خوا نو آگئی از مکہ تسوی ایتا ربوا ہوئی نو دا غا سربز مکرن دا دفع زلکی تدا کم تصدیق دکنا دا دا غا سربیز مکی ویسال صحیح شوا اوز دا خرچا اکڑا چھ دا خرچا اکڑا نو کچر تا مطلب دارے چی دے دا خرچا دی رو کی نو داس شوا چی سمرے دی رو کلا نو داس شوا لکر دے چی مطلب غٹ ساس کو علا بارا نوشی نو دوچن دوچن دا غا پکرار لے که چرتا اغا خرچه لگو مکڑا نو اغا زمکه تا لگ باران کافی که نی کافی اغا سر بیز مکه تا نو اغا لگم ده تصور که فایده ور که اغا بلتا خود نه غد فایده ور کولا نو تا لگ فایده ور کولا ده تا دی فایده ور کلا ایا ود دو احدو کمان تکون له جنتون سلورم مثال ورده انفاقو دا اغا ساله ده چه ده اول نیخه انفاق ده انفاق غیر دا روز تو دو مثالونه ده انفاق غیر شرعی دی اغا اولنی داغا اولنی مثال ده انفاق شرعیو بیارا و پسید ها استدی دا یو انفاق بیا دویم نمبر مثال ده انفاق غیر شرعیو پا دریم نمبر مثال بیا ده انفاق شرعیو سلورم نمبر بیا ده انفاق غیر شرعی دی دا انفاق غیر شرعی دا سده ہو چه ساله ده خرچه که ده اللہ پلا رکی اول نیخه سیمیت ده خروخ ساله ده روز توی ده تاکی ده خرابه شو غرق شو پوشنو ده اغا ساله ده خواه ده ده مثال در کهی آیا ود دو احدکم آیا قوخیستاسون یو کس انتکون له جنتم من نخیل که ویده ده پارا باغ ده کجورونا و اعناب او ده انگورو ده کجوری بوته یاد کو ده انگوری سیاد کو ده اغی میوی یاد که ده کجورو ارشه فایده من دی ونه فایده من با پانه فایده من سانگه فایده من خوش بکنه او ده انگورو خود صرف ده فایده ورکه میوه انور خود بوته کیس نیشتره ده ده که اغده یاد کل تدری من تختی رنهار چه باییگی ده ونو دلان ده اغی نوالی ده باییگی لهو فیها اس دا یو باغ کی صرف دا یو انگور دیو کجوری دی وینا لہو د دې سړی فیها په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوی دی لہو فیها ثمرات من کل ثمرات تقدیر ذاته په دې دا کې میوی دی د هر قسم میوی ور نور ان پکشتره و اصابه الکبر او د تورس دی بوډا والے زوړ والے ولہو په دا کې حال کې چې د ذریه ضعفا بچی دی ضعفا او کمزوری خا چې اوس کمزوري بچی دی غیری پټی کې خدمت نشي کولای دی خپل بوډا ته دین پټی ته نشي تلې باخ خو پروت ده فاصابها اعصار نو قرت لیدتا اعصار معنی که زوبعا اگه بلبکی اگه تاویدون که حواسی فیه نارون که پاگه که نارون ما تاستوی قرآن نار قرآن که نار دیر فما پدیر و معنو سر را غلی دلتا نار فمانه ده حرارت سر را دی گرمایش فیه نارون که پاگه که سخت گرمایش وی فخ ترقت نو اسو زیده دا باغ بس لار چپش سیشوا اس ددی سری مثال ہو گیا اس مثال مثلا سر تطبیق کا باغ دے پکی کجور دی پکی انگور دی پکی ہر قسم میوی دی پکی دغه اوم مشترک پلی چلیږي پکی اوچی کی نہ باغ بیا دغه انگور او دغه باغ باندې ترالا هوا او سیلی را مکمل تباشو او دغه بچی دی هغه تن ډوډۍ واری نه بابا مولا راکره او دغه سره هیڅ مشتری دا به سور خطرناک خبره دا چې څوک ځان لپاره خو خوي نه مونږ نه خو خو وای خاطر دا نه خو خوي نه بیا دا څنګه خو خوي د دا مثال د هغه سړي دی چې اول کې انفاق کول د الله په لار کې خرچه کول صحیح شو عقیده صحیح و عملی سیو ها دغه شان ته خرچه کولن دایو باغو د دې خرچه کې بیا د دو قسمه یو فردی صدقات او یو نفلی صدقات فردی صدقات ها او نفلی صدقات فردی صدقات یا بعد وی چې صدقات په سبیل الله جهاد کی دي هغه څه نه نخیل دي چې دا غیر هر څه فائدہ ورکړي او اعناب دا غیر جهاد په سبیل الله کې کوم انفاق کې دام دانګوري مثال له فائدہ ورکړي اوز دائی کول ولہو فیا من کل سمرات ہر قسم میوی نور اعمال خفا کول خمد دار سسٹم روان و خی اخلاص و خدا غیو در دین پس پاخیری وقت که تورو سرے پا غلط و واریدو او کافر شده تا سشو کافر شد اوز چه کافر شد در خلق پی حکونه دی دیلال و مر شد در خلق پی حکونه پاتی شد پا قیامت که در ایس نیشتر اوز اگا باغ در اصولی در صدقات و اگا باغ در اصول پا خپل عمل پا خپل باطل یکی دی سر اوز در خلق پی حکونه دی اگا تی واری و تی مال را کبل و تی مال را کدائی داتی لکا ضعیفان و کمزور اولاد اس پسچر کئی دے دے غرق و تباشو اللہ نے منگی دا سحالت نو ساتی کذالک یبین اللہ دارنگی واضح بیانی دارت فکمال سر واضح بیانی اللہ تعالی لکم تاسا الآیات مثالنا لعلکم تتفکرون دل پار کے تاسو فکرو کئی فدی مثالنو کے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات پنزم شرط دا قبولیت دا انفاق دا پارا ولک خرچہ کو کے اللہ بے در نقبول کی خود پنزم کار دا کہو پنزم شرط دار ہے چه خرچه داسه کوا چه پکی دا مکو چه ردی مال کم زور شیر اللہ پلا رکی ورکی چرچه چه مطلب داده زور شیر ویده داده دا اللہ پنا مشی نو دا اللہ پنا بانه چه داده چیز نورکی داده کپلی ورکی داده بوتان ورکی اللہ وی دا کار مکوی دا پینزم شرطه یا ایوها الذین آمنو ای مومنانو انفقو خرچه کوی من طیبات ما دا عمده اغنا دلده که کرا عمده کرا من را دیده پاک نه نخواه پاک نه مرادیه بازمی پاک مراد دیده که چیان صدقه تو من لا صدقه تو من المال الغلول صدقه نیشتا دیده حرام مال نه یا داده من طیبات تم دکه مراد ده عمده مال کرا مال ورکوا ما کسبتم دا اغنا دی تاسو کسب کرده و من ماو دا اغنا اخرجنا لکم من الارض چه منگ راو باطل هی تاسو لره دزمکه نه اس چاوی چه خواه بس دبا پکه خواه خرا طولو ما چه دا ورکما دا اللہ پلا رکی وغا بیکار بیکار با طول زان تفریق دم وینا نا دا مطلب نلی دا مطلب ده چه ولا تیمم الخبیث منهو قسم کوی دا غردی مال قسم مکوی دا ردی مال منهو دا غمالنا دا سه مکوی خیر دا ورکوی دا نا چه خواه مخا طولو مدارا طول کا اگا کارا کارا طول لا طول کا نا نا خو قسم پک دا نی چه خاص پک خراب خراب گوری خاص پک خراب خراب مگوری دا مطلب دی خجی تن فی قونات تاتوی خرچ کوی اگا ردی مال خرچ که ولستم بی آخذیهی او نی تاتو فقپل اغستون کنی دا ردی مال اے دغرا دی مال خو پختہ لے سو درکی تین علی او بلے ورکے دا اللہ پلا رکھے اللہ لے تو ورکے جی بشڑے نہیں الا ان نی اخلی مگر پا وقت کی تغمی دوفی چ تا سستر کی پٹے کی پا گئی کی چشم پوشیو کی چشم پوشی سنگ او کے 50 قرض دے اگد لے او بیکار اشی درکی تی وے نہ اخلم زی نہ اخلم بیا پوشی چ ولک دی ہندو کو نہ کہ قران دے پوشی کنا رات دام لاکھ تک کدان ته ملاو چې سماو بیا دان نه ملاوی کی نستر کې پته کې راپټ کې صحیح ده دارا کا نو الله وای دا خو ته دار دي شه دا ته چې کم شه په صدقه کې ورکه پخپل خو ناخلی که ته وځنه ما خو پخپل پلان دی کې هغه ته هغه نستر کې پټ کړی وي هغه تا ته پته چې بیا نه راکې نو هغه ځکه دی هغه ستو صحیح شو الا ان تغمذو فی وعلموا کو شی اوس چاوی چې نا ما چې نستر کې پټ کړ خو الله دې ما سره دا نستر کې پټ کې کنه دا ردی ردی به ورکوم الله دې قبلې کنه الله وای ته محتاج وي وعلموا ان الله غني فوشي يقينا الله تعالى بحاجته تف حاجت تلر تريا ما تصدرت خ حميد اس چ غنی کم سالے چ غنی نو اگ تہ خلق د خلق دشمنی خلق پتہ بعد ردی وای اللہ وای نہ نہ ز سرا ردی نہ چ غنی ما حمید بیا سٹائل اسے پخپل صفات کی ما پتہ تو نہ وای ها دا ما اگ غنا نہ دا اش اگ وا غنی چ دان سالے شیخ اٹھ کڑے نو خلق وای دا اللہ سره دمر روپے دی مون لے نہ راک نو اگ دغی غو سای و تہ خلق اللہ کوئی ورکی نو اللہ تعالی پس تو بعد نہ نہ وای اش شیطان یعذکم الفقر اس پیند شرایط وانے پوچھے کنا پیند شرایط کی دری سلبی او یو سچے دعا ایجابی یو انفاق بلی قبلی گی خو لا یتبعون ما انفقو من بنی زبادل عذابنی دعا درم نمبر مرض اتقاء مرضات اللہ دا اللہ رضا بطلب کے سلورم تثبیتم من انفسهم پا اللہ بلی یقینی چرا کئی بے پینزم سچے شو چلک ردی مال تبقص نکے چی خام خاضر ورگے دا ردی مال ورکم دا چی نوی بس اللہ تعالی بستا انفاقات سکے کب لئی بے خواہ سلور مثالونا و پینزم دغدی پوری تیر شو وش پا امور دی متعلق دا چا سر دی دا انفاق سر اللہ وی نفاقہ کوا خواہ او بخل مکوا دا بخل کار دا شیطان دی دا بخل کار چا دا شیطان دا امر اول دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان چی دی یعدکم الفقر وعدہ کی تاثر دا فقر یاری یعیدکم یخوفکم وعدا یعیدو وعید پمانه یراول فرادی یاری تاسو جو فقر دغریبینا مورکوا سباو بیاسکی پوچکنا او کی دزان تر سنبال کدارتا وی ویعمرکم بالفحشا او امر کی تاسو فحشا سرا فحشا سرا فحشا اصل کی تجاوز نا طویلی کی فحشا یفحشو پمانه در تجاوز سرا فحشا در حدود شرعینا وطنی کار شریعت نو وطن کار دی تو لکی گی اول سڑے پر فقر روان کی بیا فقرار قرار جیسے وودی ناروا کار نو شروع کی والله یعدکم اللہ تعالی وعد کی تا سر مغفرتا د مغفرت منه د خپل طرفنا وفضلا او د مال داری اللہ دې به درکم مېری گا والله واسع ولی به اللہ راکی اللہ تعالی فراخی کون کده علیم خاک تواجی دمرا فراقی کئی نو مال قدور دیر را نکرل وی علیمون اللہ ویزا پیجنم دل دوست پوشو کنا چه تل دمرا قابل نیک تالا می دمرا درکی بیاد ازمک پخپیل بیا پزمک نلگی بیا باوالو دی نو فدی وجبانی منی درکلی یو تل حکمت من یشا و من یو تل حکمت اس دغا خرچوائی فاداغو کی پا مال کی اس در توی علم در کوما نو چه علم در کم نو پاغی کم خرچکوا یو تل حکمت ورکی اللہ تعالی پویا دینا قوه ده قرآن وی مراده فهم القرآن تی مراده من اغا چاتا یشا او چی راده وشی و من یوت الحکمتا او چاتا تی ورکشو فهم ده قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا لدتا ورکشو خیر دیر خیر دیر داله چه دتا گوره دین ملاو شو او سفره قرآن کی دینو پی جنی کنا خواه و ما یذکرو نو اوز چی دنگ چی سنگ خرچه کولتا نفو دیکم خا خرچه کوا اللہ تعالی پر رضا باندی او دغه مکوا خا دا دیکی بخل مکوا زکا فا دیکی چی بخل که گوره حدیث کی راضی کر دے سو وچ انا پختنا او کرشی یوم تلی بارکی او پٹے کڑا اول جما بی یوم القیامت بلو جام من النار اور د قیامت پتر د اور واگی بوتا چول چی خا دا خطرناک خبر ہے و ما یذکرو او نسیت ناقلی الا اول الباب مگر خاوندان د خالص عقل الباب میں تو جمع د لب دا لب اغا عقل تو لکیگی چ خالص وی د شرک شبہات وغیرہ نا اگے نہ پاک تھی و ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان الله يعلمه دا دویم امر ده متعلق ته انفاق پوری حد دویم امر صدیغه اگر داده چه گورا ده انفاق بعضی دغه چه کم دنو لطا بیانهی بعضی انواع لطا بیانهی چه پاگی که بعضی انواع وی چه اگه تا انواع متعین وی متعین انفاقات متعین انفاقات دادی چلک نظر چوکی یرا لب 10 روپے 100 روپے 1000 لاکھ یو لاکھ 10 لاکھ کروڑ دا ور کو مر اللہ پلار کدا متعین انفاق تھی یو دادی چ بس تے مبہم انفاق کے نو دوڑا قسم انفاقات دین انفاقات دا غلط ہے انواع دا ہے و ما انفقتم او تا خرچ کوی من نفقات اند خرچینا خرچ کی دا اللہ پلار کی مبہم خرچ او نظرتم یا منحت کوی من نظر اند سمانختنا متعین شی معلومے کہ دا خرچ کوم فان اللہ یعلمه نو اللہ تعالی کوے دے پاگی باندھی نو چے پور نو ثواب دے در کی چنا دمو آیا اللہ بے ثواب در کی یا فان اللہ یعلمه اللہ پاگی کی استانیت پی جلی چے سر پارے ور کے دا اللہ در زار پارے ور کے او کنا سڑے چے کم دینو سڑنے بل سکار اخلی و مال الظالمین من انصار و مال الظالمین او نیت دے پار دے ظالمانو نبی دے پار دے ظالمانو من انصار سو مددگار کی بچ کی عذاب دے اللہ نا نشی بچ کولے ان تو بجو صدقاتی دریم کارو گورا یردا صدقی چ کو کنا فخکارے کو کو پٹی کو خکارے کو کو پٹی کو اللہ اس پر زڑتا گورنو ان تو بجو صدقاتی کچرتا کارا کوئی تا صدقی فنعم ماہی فنعم الشیء الذی ہیا پوچھ کنا دادی خکار دے دے خشے دے کہ بس خرچ کے تے اللہ پلا رکھے خکارے کوا ہا اس کے تو اجرا پجے کہ خوب یار یار اندر یا کہ بند دا نا ہستال گڑا معاملہ دا زڑ ریا پر زڑ کے دا پدغه باندې په عمل کې نه دا په عمل کې ښکارا والے دي و ان تخفوها کتابی پټوي و تؤتوها الفقراء او ورکوي فقيران تا فهو خير لكم نو دا بهتر دي ستاسو لپاره ولک و یک فقیر ته ورکه نو دا بهتر دي نو کمالدار ته صدقه ورکم زکات ورکم نو دا بس دا هم جایز دي سو بهتر دا نو غیر بهتر هم جایز وی کنه نو سل بقي نه نه جواب دار چې نه دلته کې دا خير لکم چې ده کنه فهو خير لکم دا وی دی و ان تخفوها پر لگی و ان تخفوها که تاسو پټوي نو فهو خير لکم دا ډیر بهتر دي تاسو لپاره کو کار به مودای چې و تو توه الفقراء ورکوي به تاسو فقیران ته یا بعد وی صدقات نو صدقات نفلیه مراد دي نو نفلیه کې که فقیر وارکی نو دیرا بہتر ہے نبی ادوالو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اشکال مشترے خجی و یکفر عنکم سیئات و یکفر عنکم سیئاتکم او لری وکی اللہ تعالی استاسنا گناہون استاسو من سیئاتکم گناہون استاسو یا من سیئاتکم اگر مشکلات استاسو بد حالات استاسو واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی پا استاسو عمل کوئی خبردار دے لیس علیکم ہداہم سلورم امر متعلق دے انفاق پوری صحابہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با انفاق کولو بعض خلق تر دعوت دے پار بے آگئی دے پانے بے سے خرچہ ہو کر لگی روپائی موپائی بے وقت ورک چاہا بے ورک رہی نو کلا خوف آگا سلو گانے ہیں دقا تاثیر رکڑو اور رسط بے ایمان ناوڑو بعض سرائے بدا سے روپائی بے موالی او دیا بچے کم دل پر رسط دقا با فیمہ سر رونا کے دعوت ایمان بے مران ناوڑو نو پاقی بارے مومنان خفش بیا را آسیم پوچھو کہنا آسیم اگر یہ سلام ہوا چو غم پین دو نو اغم لارو دا شانتی نو اغی جواب اللہ تعالیٰ کئی چھے نہ خیر دے که دا آغی فایده آغا تور نکل خطا تی خودر کل کنن لیسا علیک هداهم نیشت دا پتابانه نر لازم پتابانه هداهم هدایت دوی تا توفیق ورکا والحق ترسا والدا پتانه دی لازم ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یهدی من یشا حارسی حق تا غصو چکو خیشی وما تنفقو من خیرن او تازو چس خرچا کوئی من خیرن نسمالنا نو فلانفسکم فمفید لانفسکم فنافع لانفسکم نو دا گٹ اور دے فائدہ مند استاسو زاند پارا دے فردا کا ایمان نوری بلادری اور پسی وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او کم چه تاسو و ما تنفقون تاسو خرچه نکوی الا ابتغاء وجه الله مگر دا پار دا طلب در زاد الله تکو دا الله در زاد پار خرچه که دا دی آیات اولنی مصداق سوکتی صحابه جی سوکتی صحابه جی منگو تاسو پکی راز نیسو فا اولنی مصداق و صحابه جی زکر قرطبی وی قرطبی دیده که وی کنا وی شهد الله گوایی اکرا اللہ تعالی پا دی خبر باندی چه صحابه دا رسول اللہ صلیم اگوی خرچه صرف دا اللہ در زاد پارا کرده دا اگوی اعمال صرف دا اللہ در زاد پارا پوشوی وما تم فقو من خیرین او آگر تاسو خرچ کوئی سمال یوفی لیکم پورا بدرتی جتاستا اجروه اجر داغی و انتم لا تظلمون دا دار جواب دا سوال لیچه خس سیدا اللہ خو زمان نفق قبولت و چما پا کافر کرده دا دید فارا چلتا هدایت شی و اگر تا هدایت نشو فسنا سا کمی خوب فکر آغلی کنا سنا سا خوب اجر که کمی آغلی اللہ وی نا و انتم لا تظلمون و انتم لا تنقصون تاسو نبا نشی کما ولی اجر دا دی نکمی گی درنا خادا و شو للفقراء الذین فینزم امر دے خامس د انفاق مصرف ته بیانې چې خو خرچي خود کولی د خرچو طریقې وی د خرچو قسمونه پوښه کنه هغه تیر شو اوس خرچه وکم پچا باندې چاره دی ورکوم نو وی لیل فقرا دال الصدقات صدقات دي للفقراء حق ده فقيران ده كم فقيران الذين غ فقيران احسروا في سبيل الله تبن كلي شوي دي فلا رد الله كي تبن كلي دي يا دار تخلا كمزوري غريبي بن كلي دي فجهاد كي فعلم كي اخر جت گزر دي دي شي يا دي دين را بن كلي او دين را بن كلي دي چه دي دين كي منهمك تي نو چه علم كي تجارت سنگو كي چ جہاد کی نو تجارت سنگو کی نو دے دیرا بن کڑے دے خان یا احسرو فی سبیل اللہ دشمن را بن کڑے دے دے غریب مزدور نشی کولے چار چار پیر دشمنان دی نو دشمن علاقے تک نہیں نشی بیا پے گرفتاری نو دس چلو کا لا یستطيعون طاقت نہ دی در بند سفر لتجارت دے پار دے تجارت فل ارض پزمکا کی دے تجارت سفر نشی کولے یاد غریبی دے لاسا یا چکم دے نو دس دلاتا دو دین دلاتا تے دین کے مصروف علی یاد دشمن دلاتا یحسبهم الجاہل گمان کی پدبان جاہل جاہل میں تویل پ قران کے پسو مانو راغلے دے دل تے جاہل پسمانی سر دے یحسبهم الجاہل گمان کی پدبان غب تجربے سارے اے تجربے نشترے تے دانی کر کر بخ عالم ہی خان خ عالم بھائی خفتہ ورتن لگی تیرا سارے غریب دے نو گمان کی پدبان غب تجربے سارے اغنیا ادمال دارانو پدوی بانی گمان کئی دا مالدارانو منت تعففی دا وجه دا ذان ساتلو دا سوالنا دے ذان دا سوالنا ساتی نو اگر پی دا گمان کئی نور دا خده نگور دا خوخ سور کئی پوش پی دا خده مالدارا دے الان کیا غریبی واغا سوال نکئی نو دا تی کم سڑے تجربہ کاری اگر پی جانی بے تجربی سڑے تی اگر کما قلوی وی ندا خده دکا سوال نکئی تعریفهم بی سیماهم نو اس تا سوال کئی نوزو بیر تسنگ ورکم مالدار تخصوص صدقین ورکی اللہ وی تعرفهم تب پی جنی دوی بسیما هم پا خاص علامو دوی سرا لده خاص علامی دی پا دبانی با دلوگی اثر می خوشو که نا اغین بیتا تا اندازو لگی دا معنی دا بعضی وی تعرفهم بسیما هم دوی اللہ تعالی پا خلق معنی روز جور کری لده سی خلق اغین بیتا تا پتا لگی خدا دلوگی اثرات دا دیده که خمانه دا اگر روب مووی خوزان تا دی خو لیکن دا خبر دا چه دلوگی اثر پیلا موجود دی دا غربت بعضی اثرات تخکاری خو سوال نکی لا یسألون الناس سوال نکی دا خلقنا الحافن دا زور معنی فختو که الحافن خطل خبر ہوتی کنا لحفا الحفا بیهی یو چا پورن خطل چی بلتا من مال دے راکے خامخا دے راکے دا سے سوال دے نکی تو دل تا کسی دا سے سوال نکی مطلب دا کہ سوال کئی خو چا پورن خرینا نو دا مخی ہوئی چا سر سوال نکی تعفف تے او دل تا کہ وہ چا سوال دا سے نکی دا سے سوال نکی چا انخطل ہوئی تو دا سے سوال بقی چا انخطل پکی نی نانا جواب داغی داغی دلتا کہ دا اصل کی لا يسألون الناس الحافن دا مفول لہو مجھوڑا لا يسألون الناس سوال نکی دا خلقنا فیلحفون الحافا چن خلی خلق پورن خلی نانا دا سے نکی الحاف بیا دیس شے نو دیکھ بیا مختلف تفاصیل دا علماء اشتا دے بعد وی چھو چھ چا سر سلویخ درہم موجودو او دا سوال کنو فہو ملحفن دے بیا سر ملحف کے سوک وی دغه وی عطا وی چا سره چې ما سوتن د وخت وراک موجود او د سوال کړه په هو ملحقون نو دا سره دا ملحق دی دا د خلاصې لند دار او ټول مفسرین او اقوال لا جمع کړي چې ضرورت پوره دی او بیا د سوال نه کوي نو دا ملحق دی حق دا ملحق دی و ما تنفقوا من خير او هغه چې تاسو خرچ کوئ سمال فان الله به عليم نو یقینا الله تعالی پاغي باندې پوه دی الذين ينفقون يوم دغه یو آیات چې باب پوره کیږي الذين ينفقون اموالهم اگر کسان چې خرج کوي مال نخپل بل لیل دسپی خوز دا مال خرج په کم ټیم کې کم اوقات د انفاق اوقات د انفاق دا پیغام امر د متعلق انفاق پوری خرج کوي مال نخپل بل لیل دسپی ونهار دورا دی سرن په پټا و علانیتن فکارا چې هر څنګه وی کوته د الله نظر پاره خرج کوي فلهم اجرهم عند ربهم نو خاص دوی د پاره اجر د دوی د ثواب د دوی د پنځ درف پل باندې ولا خوف عليهم نبيرا قدي باني دي يرا في نيچو داس نی چه دا صدقات می ردی دا ثواب می ختم شی ولا هم یخذنون نبدی غم جنی چه وای دنیا کی می داش خرچ کرو دا غی ثواب را نکرو پدی باندې بدی غم جن کیگی نا دا تر دی پوری دوست دا 274 آیات شو تر دی پوری دا سیم باب شو دا دی سی دویم باب شو پ دویم باب کی س خبر وی وت وای وای سلور مثال نو د انفاق فی سبیل الله دا پارا دود شرعی دود غیر شرعی د شرعی والا وای کم کمو یو د شرعی د جهاد پلاره کی خرچا یو غیر جهاد کی خرچا د غیر شرعی غبی دو قسم یو د اول نیت خراب ریا کول دویم نمبر چ کوم دی اغه کده اول نسای خرست خراب شو پینځه د قبولیت شرایط او پینځه د قبولیت شرایط دي انفاق بدر نه قبليږي خو من به پکې نه انفاق به قبليږي خو عذاب ني انفاق به قبليږي خو رضا د الله وي انفاق به قبليږي خو تثبيت وي انفاق به قبليږي خو لیکن ردی مال به خامخا نه ورکې ته توا چې ردی مال ورکوم شپږ امور متعلق انفاق پوري ولک انفاق کا یو خبره دا کم زړه کې چې درازي چیرې غریبی براشی دا شیطان دے انفاق کوا شیطان ممن دویم نمبر خبر دارا چی انفاق کوا ار قسم انفاق چی کے که متعین کے که غیر متعین کے تول اقسام چی بھی انفاق کوا که پخکارے کے که پپٹے کے استاقو خدا انفاق کوا که پکافر دے اوکو او بالفرض اگر ایمان نانور تا پھر ایمان در پر اکڑو دے ہم ثواب ملاوی انفاق کوا فقیران ہوتے اگر فقیران ہوتے ورکو چا غی زان در سوال نساتی دیر خلی اگر صحیح شوا انفاق کوا حالات عام دی کدو وردی وی کدو شپی وی کپٹ وی کخکار وی اجر پیدا پسکی گی ملاوی گی دا شپک امور متعلقات دے انفاق بیان کل صحیح شوا دباب خلاصر تیاد شوا